Bato minene na kapita, makolo ya bajama, baswa nipona ye pe babuti. Bapatro minene bayoki sonite, seke asali orde makeye, kenge ya finale, merci ja. Titatu, yo mangenda, yo na pizza. Les caca na barbe de cité, de Koutana, en t-shirt, écoutez bien. Le cola na lingie, est-ce que koli nana va patron ba wele lié, a lingi bangote na komata et le mouta, soki a koli nana évite, mami a komi. Complexe poega yo yo, mes chicha. Loco la lingie, es que ako linganga ba patron ba wele liye. Aligi bangote na komata elo muta, soki ako lingana evite. Mami ako misinga, complexe poega yo yo. Tangwa mpoko alia mwa parti Motu kele kate moto ale kate kakabata la ye Denge ya kodenda Na lolendo na enzombo momi ango Na suriri ya mwa soni chicha ye ye Lokola na lingie Eske ako linganga ba patron ba wele liye Aligi bangote na komata eo muta Soki ako linganga na evite Mami ako misinga komplekse poenga yoyo Mertija Naluka mwae tomo nanana ye to solola achicha Achicha Nalate na ye sutane ya pembe Na bible na maboko na chapele Amona nga sango Kaka poto solola na ye Lokola na likie Eske ako linganga ba patron ba wele liye Aligi bangote na komata elo muta Soki ako linganga evite Mami ako misinga komplekse poenga yoyo Mertija Kwa lia mwa parti Motu kele kate, moto ale kate Kaka batala ye Mandenge ya kodenda Na lolendo na ensombo Momi ango Na suriri ya mwa soni Chicha ye ye Lokola na lingie Eske ako linganga ba patron ba wele liye Aligi bangote na komata elo muta Soki ako linganga evite Mami ako misinga komplekse poenga yoyo Mertija Naluka mwae tomo nanana ye to solola achicha Achicha Nalate la ye sutane ya pembe Bible na maboko na chapele Amona nga sango Kaka poto solola naluka kwe Lokola na lingie Eske ako linganga ba patron ba wele liye Aligi bangote na komata eo muta Soki ako linganga evite Mami ako misinga komplekse poenga yoyo Mertija Shuna mokonzinga na tandi maboko na se aveve santer Na kopenga yo kita e kita Achicha